أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Allahümme amin. Değerli Kur'an dostları, Rabbimize bu gök sofrasını önümüze açtığı için hamd ettikten sonra Câsiye suresiyle tefsirimize devam edeceğiz. Suretul Câsiye, Mushaf'ın 45. suresi. Nihai yargıdaki tezellülü ifade eden Câsiye ismini 28. ayetinden almış. İnsanlar Allah'ın huzuruna muhakeme edilmek için çıktıklarında yeryüzündeki tekebbürlerini terk etmiş, diklenmelerini bırakmış, kafalarını eğdirmiş, yerlere çömelmiş, tabir caizse Allah'ın azamet ve heybeti karşısında ve kendi küçüklükleri ve yetersizliklerini bilerek yerle bir olmuş halde çıkacaklar. Sure ana fikrine uygun olarak bir isim almış. Câsiye suresi Mekki. Hamim ailesinin 6. suresi. Ailenin tüm sureleri gibi Câsiye suresi de konu bütünlüğüne sahip bir iç bütünlüğü var. Hem sıra, hem zaman ve hatta hem de içerik olarak, muhteva olarak bir önceki Duhan suresinin devamı niteliğinde. Nüzul sıralamasında İbni Abbas'ın tasnifine göre 62. sırada, Cabir bin Zeyd'in tasnifine göre 64. sırada, Hazreti Osman'ın sıralamasına göre ise 65. sırada yer alır. Surenin konusu adına da yansıdığı gibi nihai yargı ile ilgilidir. İnsanoğlu bir gün hayatının hesabını verecek. Rabbinin huzuruna çıkacak ve yaptıkları bir bir orada kayda alınmış bir halde kendisine izlettirilecek. Sure, ahirete iman üzerine inşa edilmiş. Kişi de eylemlerinin sorumluluğunu üstlenecek bir bilinç inşasını amaçlıyor. Câsiye suresinin ilahi bir inşa projesi olan vahiy ile başlaması ilk değil. Çünkü havamim, yani Hamim ailesi hep hemen hemen öyle başlıyor. Sadece vahye değil, vahyin kaynağına, vahyin taşıdığı mesajlara atıfla başlıyor bu sure. Ve devamında İsrailoğulları kıssasının Duhan suresindeki kaldığı yerden devam ediyor. Duhan suresinde bu kıssa Hazreti Musa'nın Firavun'a tebliğini işlemişti. Ama bu surede İsrailoğullarına tebliğini işliyor. Ve tabii bu tebliğe karşı İsrailoğullarının Yahudileşme eğilimine imaları da dile getiriyor. Peki neden İsrail oğullarının Yahudileşme eğilimine imada bulunuyor? Muhataplarının tamamına, siz de size gelen vahye, İsrail oğullarının kendilerine gelen vahye davrandığı gibi davranırsanız, siz de Yahudileşirsiniz diyor. Peki tedbiri var mı? Buna karşı ne yapmak lazım sorusunu sorduğunuzda cevabını veriyor. Vahyin inşa ettiği bir bilinç, tedbir bu. Çünkü هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ. Evet, herhalde berceste ayetidir surenin bu ayet. Bu vahiy insanlık için bir bilinç kaynağıdır. Besairdir. Bir basiret, bir içgörü, bir yürek gözü kaynağıdır. İnsanların yüreklerindeki göz ancak vahiy ışığı sayesinde görür. Bunu söylüyor. Ve son söz, insan tüm varlığını Rabbine borçludur. Sure, insanın Rabbine borçlu olduğunu hatırlatarak ve hamdi hatırlatarak son buluyor. Bu kısa girişten sonra suremizin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Hamim. Mukatta harfi. Bu sureyle birlikte kendisinden önceki 5 surenin de başında bulunan bu harfler, daha önce de defaatle dile getirdiğimiz gibi 36 çeşit yoruma konu olmuş. Kur'an'da geçtiği hemen tüm yerlerde, hatta kesin konuşalım, 25 yerde doğrudan vahye atıf olarak, 3 yerde de dolaylı olarak vahye atıf ile başlayan surenin başında gelir. Tamamı 28 sure. Yani harflerin sayısı kadar gelir. Lamelifi harf değil de birleşik bir kombinezon saymamız gerektiğini düşünürsek. Yine bu harfler 1 ile 5 arasında harfler içerir. Tıpkı Arap dilindeki kelime sayılarında olduğu gibi. Arap dilinde tüm kelimeler birden 5'e kadar harf taşırlar. Daha fazlası yoktur. Dolayısıyla bu harflerin verdiği mesaj, yani bu rumuzların bize ima ettiği şey, Allah size öyle bir vahiy indirdi ki, bu vahyin başı göktedir. Manası göktendir. Fakat bu manayı ayakları yerde olan, yani insanoğlunun konuştuğu bir dilin içine yerleştirdi. İşte şu sizin bildiğiniz harflerin içine, onlardan oluşmuş kelimelerin kalbine bu manaları ilka etti, inzal etti anlamını taşır. Ama son tahlilde Hazreti Ebubekir'in görüşünü dile getirmek en doğrusu. Her kitabın bir sırrı vardır. Bu kitabın sırrı da mukatta harfleridir. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bu ilahi kelamın indirilişi, yüceler yücesi ve sonsuz hikmet sahibi Allah katındandır. İnne fis semavati vel ardı le ayatin lil mu'minin. Elbet göklerde ve yerde inanmaya gönüllü olanlar için mesajlar, ibretler, ayetler, hikmetler vardır. Yani onun mesaj vermesi, onun bu kitabı ya da bu vahyi indirmesi yeni bir şey değildir. Yer ve gök onun mesajıyla dolu açık bir kitaptır. İman etmeye gönüllü olan herkes, her yerde onun ayetlerini görür. Okuyabilen bir gözün varsa ey muhatap, aslında senin ayetle buluşman için bu kitabın inmesi gerekmiyor. Şöyle etrafına bak, ayetten başka bir şey görecek misin? Yaratılış mesajdır. Zımnen şunu söylüyor bu ayet. Şu varlık dünyasını inkar etmiyorsan eğer, kitabın ayetlerini de inkar etmemelisin. Tersinden, eğer kitabın ayetlerini iman etmeye yelteniyorsan, haydi şu varlık dünyasını da inkar et. Aslında Allah'ın satırlara yazılı ayetleri, Allah'ın kainat ayetlerinden bağımsız değil. Bak, hep birbirine atıf yapıyorlar. O nedenle, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقِّ. İşte, Fusilet 53'te her şey ifade edilmiş. Biz onlara ayetlerimizi afakta, kozmosta, kainatta, dışlarında, etraflarında, çevrelerinde ve enfüste, afak ve enfüs, yani içlerinde, iç dünyalarında, yüreklerinde, kendilerinde, bedenlerinde hatta göstereceğiz ki onlar bunun bir hakikat olduğunu açıkça anlasınlar. Afak ve enfüsteki ayetler. Fussilet suresi bundan söz ediyor. Afak ayetleri dış dünya, enfüs ayetleri iç dünya. Bu ne anlama geliyor? Ey insan, sen de Allah'ın yeryüzüne nazil ettiği bir kitapsın. Onun için Adem'in inişinden söz eder Kur'an. Adem kıssasını anlatırken. Adem'in inişi, yani cennetten inişi aslında vahyin gökten inişine benzer. Adem yeryüzüne ilahi bir kitap olarak indi. Adem iki ayaklı vahiydi. Sen de vahiysin. Adem oğlusun. Dönüp kendini okudun mu hiç? Kendini merak ettin mi? Kendini okumaya kalktın mı? Eğer bunu yapsaydın bir yol kılavuzuna, bir prospektüse, bir reçeteye ihtiyaç duyacaktın. Kendinle ilgili bir prospektüs, kullanma kılavuzu. Eğer kendini merak etsen, buna ihtiyaç duyacaktın. Buna ihtiyaç duysan, vahyin kapısına varıp duracaktın. O zaman, ya Rabbi, bu muhteşem şaheseri yaptın. Peki, bir sanatkar bir şaheser ortaya koyar da kullanma kılavuzunu yazmaz mı? Sen de yazmışsındır Allah'ım. O zaman ben kullanma kılavuzuna uygun olarak beni tanıyacağım dersin. İşte insanın yeryüzüne indirilmiş bir kitap olması neyse vahyin yeryüzüne indirilmesi de o. Aslında tohumla toprak buluştu. Aslında yağmurla toprak buluştu. Aslında etle tırnak buluştu. Başka bir şey yok. Bu ikisi birbirinindi. İnsan olmasa vahiy, vahiy olmasa insan olmaz. Allah canlı vahye satırlardaki vahyi gönderdi. Yani Allah vahyi vahye gönderdi. Vahyi vahye indirdi. Ve fi halqikum ve ma yebuthu min dabbetin ayatun li kavmin yuqinun. hem sizin yaratılışınızda ve fi halqikum, hem de onun yeryüzünde yaydığı diğer tüm canlı varlıklarda gönülden inanacaklar için. لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ Gönülden inanacaklar için mesajlar, ibretler, ayetler vardır. Enfüsteki ayetler canlılar içinde insanın seçkin boyutunu ima ediyor. Nedir canlılar içinde insanı seçkin kılan? Dabbe, tüm canlılar ama siz ve tüm canlılar diyor. Demek ki canlılardan bizi ayırıyor. Ama biz de canlıyız. Biz de canlıyız ama canlı biz değil. O zaman bizi canlılardan ayıran ve fi halkikum dediği, siz dediği bizi canlılardan ayıran bir husus var. İşte o. Akıl. Allah insanla konuştu. Aklına hitap etti. İradesine hitap etti. Bu yüzden konuştu. Yani diğer canlılara bize indirdiği gibi vahiy indirmezken bize özel muamele yaptı. Özel davrandı ve vahiy gönderdi. İnsan afak kitabına inmiş bir canlı vahiydi. Kur'an ise enfüsi bir kitaba inmiş bir vahiydir. Sözlü vahiy. Yani söz ayetleri insan ayetlerine inmiş oldu. İkan ayetleri iman ayetlerinden farklı olarak, farkında mısınız? Üçüncü ayet lil müminin diye bitiyor. Dördüncü ayet ise li kavmin yuqinun diye. İman edenler, ikana erişmek isteyen toplum. Nedir fark? Lil müminin, iman bireysel bir hadise öncelikle. Ama li kavmin yuqinun, ikan ise toplumsal boyutu da olan, yani gönüllülük esasına dayanan, yani kitlenin sürü psikolojisine uymak için değil, gönüllülük esasına dayanan bir ikan, bir ikna hali. Ama burada iman ile ikan arasındaki ince fark gözüküyor. İman ampirik olmayan, yani semavat vel ard. Elimizin ulaşamadığı yerleri de kapsıyor. Semavat, gökler. Göklerin derinlikleri. Elimizin ulaşamadığı yıldızlar. Ama ikan ise biz. Doğrudan kendimiz. Elimizin ulaşabildiği, gözümüzle gördüğümüz. Dolayısıyla ampirik bilgiye konu olan insan ve biyolojik varlıkları dile getiriyor bu ayet. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Devam ediyor yine ayetleri sıralamaya. Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde. وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Ve Allah'ın semadan indirerek kendisiyle ölü toprağı dirilttiği rızık vasıtalarında ve tasrifi riyahi ayatun li kavmin yaqilun ve rüzgarları çeşitli kılmasında, tasrif etmesinde, aslında rüzgarların tasrifi ile ayetlerin tasrifi birbirine benziyor. Sanki rüzgarları çeşitlendirmesinde, evirip çevirmesinde, ayetleri tıpkı evirip çevirerek daha iyi anlamamızı sağlamak için evirip çevirmesine benzer bir şekilde, rüzgarları da çeşitli kılmasında aklını kullanan bir topluluk için elbet mesajlar vardır. لِقَوْمِنْ يَعْقِلُوا Bu da böyle bitti. مُؤْمِنِينَ لِقَوْمِنْ يُوْقِنُونَ لِقَوْمِنْ يَعْقِلُوا İman İkan ve taakkul. Akıl. Bakınız. Elbette ki tesadüf değil. Tesadüf değilse eğer nasıl açıklayacağız? Ancak varlığı açık bir kitap olarak okuyan göz değil, akleden akıldır. Evet. Varlığı bir kitap olarak göz okumaz. Akıl okur. Gök ve yer kitabını okumayan vahiy kitabını nasıl okusun? Buradan bunu anlıyoruz. Dolayısıyla akletmiyorsa iman etmeyecek. Ekserun nasi la yaqilun. Ekserun nasi la yu'minun. Ekserun nasi la yeşkurun. Üç formda gelir bu ibare Kur'an'da. İnsanların çoğu akletmez. Akletmeyince iman etmez. İnsanların çoğu iman etmez. İman etmeyince şükretmez. Evet. Bu form boşuna değil. Akletmek Allah'ın insana sunduğu büyük bir lütuf. Ama Kur'an aklı isim olarak hiç kullanmaz. Hep fiil olarak gelir burada geldiği gibi. Ya'kilu. Akletme. Hiç isim olarak gelmez. Neden acaba? Çünkü akıl faal olunca akıldır. Aktif olunca akıldır. Aktif olmayan akla akıl demez Kur'an. Onu akıl saymaz. Haddi zatında akleden kalpten söz eder. Lehum kulubun la yefkahune bi. Onların kalpleri var ama onunla akletmezler. Onunla düşünmezler. Akleden kalpten la ya'kilune biha. Bir başka ayet. Akleden kalpten söz eder. Akletmeyen kalpten söz eder. Demek ki akleden kalp. Asıl istenilen bu. Yani aklı gözünde derler bazıları için ya. Kur'an aklı gönlünde olsun istiyor muhatap. Aklı kalbinde. Aklı kalbinde olursa merkezi doğru tutar. Aklı kalbinde olursa koordinatları bozmaz. Aklı kalbinde olursa duyguyla düşüncenin, imanla aklın arasını ayırmaz. Ahiretle dünyanın, burayla ötenin, bilgi ile inancın arasını ayırmaz. Akleden kalp işte bunu temsil eder. Tilke ayetullahi netluha aleyke bil hak. İşte bunlar Allah'ın hakikati sana kendisiyle aktardığı ayetlerdir. Fe bi ayyi hadisin ba'dallahi ve ayatihi yu'minun. Evet, fe bi ayyi hadisin ba'dallahi ve ayatihi yu'minun. Peki Allah ve onun ayetleri de değilse eğer, kimden gelen hangi habere inanacaklar? Allah ve onun ayetlerine inanmayacaklarsa, kimin hangi haberine inanacaklar? Söylesinler. وَيْلُ لِكُلِّ اَفَّاكٍ اَث۪يمٍ. Yalanı hayat tarzı edinerek, günaha gömülenlerin topuna birden yazıklar olsun. Aslında effak, yalanın sınırına dayanan demektir. Çok yalancı, çok çok yalancı. Mübalağa. Yalanın sınırına dayanmanın ölçüsü nedir? Kendi kendisini aldatmaktır. Bir yalan söyleyenini de aldatıyorsa o yalan sınırına dayanmıştır. Yani o yalanı hayat tarzı haline getirmiştir. Yalanı yüreğine giydirmiştir. Dolayısıyla burada kendi kendini aldatan her günahkarın topuna birden yazıklar olsun denilmiş oluyor. Yesma'u ayatillahi tutla aleyhi thumma yusirru mustakbiran ke'ellem yesma'ha. Bu tip, bu tür Allah'ın kendilerine okunan ayetlerini işitir de sonra onu hiç işitmemiş gibi küstahça bir direnişi sürdürür. Küstahça bir inada sapar. İnada saplanır. Febeşşirhu bi'azabin elîm. Bu türü, bu tipleri, bu gibileri acıklı bir azab ile müjdele. Aslında buradaki müjdelede bir ironi var. İnce bir ironi. Çünkü biraz önce bu tür işitmişti. İşitmesine rağmen işitmemiş gibi davranmıştı. Yani aslında bu Allah'ın ayetini dalgaya almak, hafife almak, gırgıra almak demekti amiyane tabirle. O zaman onu da müjdele. Ne ile? Acıklı bir azab ile. Madem Allah'ın ayetini hafife aldı, hafife almasının müjdesini de ver ona. Ama böylesinin müjdesi acıklı bir azab olabilir. وَاِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. Üstelik o ayetlerimizden bazılarının farkına vardığı zaman da başlar onunla alay etmeye. İşte açıkça geldi. Ayetlerimizin farkına vardığı da olur. Yani kulak verdiği de olur, fakat kulak verdiğiyle de dalga geçer. Dalga geçmek için kulak verir bazılarına. Ulaike lehum azabun muhin. İşte böylelerini aşağılayıcı, alçaltıcı bir azapla müjdele. Evet, bir azap beklemektedir. Değerli dostlar, küfür ön yargıdır. İman ön bilgi. Küfür ön yargısıyla insan Allah'ın ayetlerini dinlerse, demek ki dinlediklerinden ibret almak değil, dinledikleriyle dalga geçmek için dinler. İşte burada bu tip ters dönmüş bir aklı tasvir ediyor. Min verâihim cehennem. Cehennem hemen peşlerindedir. Bunu emam olarak da anlamış bazı müfessirler. Cehennem hemen önlerindedir. Aslında arkalarında ya da önlerinde. Çünkü onların arkaları ve önleri yok. Hani derler ya sağı solu belli değil diye. Önü arkası belli değil. Şöyle durmuş, geri geri gidiyor. Min verâihim cehennem. Şimdi geri geri giden birinin önü neresi? Eğer gittiği yer, gittiği istikametse arkası önü. Yani ters dönmüş bir akıl, ters gider. Dolayısıyla gittiği yerde aslında cehennem kuşatmıştır. Bu min verâihimden thumme yusirruya bir atıf var gibi. Israr Arapçada inatçı hayvanlarla ilgili bir etimolojik köke sahiptir. Deve ya da merkep gibi. Siz önden çektikçe arka arka giden hayvan inadına ısrar denir. Dolayısıyla sabırla bir alakası yok. Israr. Sabır iyide ve hakikatte direnmektir. Israr ise burada kullanıldığı şekliyle kötüde direnmek uğruna kötüye doğru gitmektir. Vahiy sizi gel diyor. Bir yol açtım gel. Ucunda cennet olan bir yol. Ama eğer benlik nefsin kulu haline gelmişse geri geri gidiyor. Gel dedikçe. Ayet çektikçe arkaya gidiyor. Onun için burada da cevabı veriliyor. Min verâihim cehennem. geri geri giderek cehenneme düşecek. Çünkü arkada cehennem kuşatmıştır. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَا Ne kazandıkları şeylerin, ne de Allah'tan başka edindikleri dostların onlara en ufak bir yararı olmaz. Hiçbir faydasını görmezler. Bana yardım edecek dedikleri her şey o gün kendine bile yardım edemez. Kendini kurtaramayanlardan yardım bekleyen bu akla sadece eli boş kalmak ve hayal kırıklığına uğramak düşer. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Bu mu? Bu aslında azabın kendisidir. Hem de en büyük azaptır bu. Yani düş kırıklığı. Yani terk edilmişlik. Terk edilmişlik denen boşuna değil. Çünkü azap, terk edilme anlamına gelen azb kökünden türetir. Ma'ul azb. Susuzluğun kendisini terk ettiği insan için kullanılır. Yani su azb'dir, soğuk su. Çünkü soğuk suyu içti mi insan, hararet onu terk edip gider. Bundan bu ismi vermişlerdir. Dolayısıyla azap da bu kökten türetilir. Terk edilmişlik. En büyük azap terk edilmişliktir. Hem sevdiği tarafından, güvendikleri tarafından terk edilmiştik, hem de tek dayanak olan Allah'ın artık senin yüzüne bakılmaz demesidir. Yani Allah'ın terk etmesi en büyük azap olur. Düşünsenize. هذا هدى. İşte hidayet budur. Yani Allah'ın ayetlerini izlemek. Hidayet budur. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. İşte bu kitap. Kendisinde kuşkuya yer yok. Müttakiler için bir hidayettir. Diyordu ya Bakara'nın girişinde. Onun gibi hidayet budur. Yol gösterme budur. Yani Allah'ın hidayetini isteyen insanlar. Eğer bunda samimiyseniz vahye sarılın. Allah'tan hidayet isteyip de vahye dönüp bakmamak nasıl bir şey acaba? Sanırım aradığımı bulurum diye korkarak aramak. Aman inşallah bulmam diye aramaya benziyor. Hidayet mi istiyorsunuz? ذَٰلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ İçinde şüphe olmayan kitap. İşte hidayet size. Hidayet istiyorsanız. اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ mi diyorsunuz? Günde onlarca kez bizi dosdoğru yola hidayet et mi diyorsunuz? Samimi misiniz bunda? Ciddi misiniz? Ciddiyseniz alın hidayet. Vahiy hidayettir. هَذَا هُدَن وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِزْقٍ أَل۪يمٍ مِنْ رِجْزٍ أَل۪يمٍ Bir de Rablerinin kevni ve vahyi ayetlerini yok sayanlar var. İşte onları bu akıl almaz iğrençlikten dolayı acıklı bir azap beklemektedir. İğrençlik, bir riczin, iğrençlikten dolayı diyor. Hatırlayalım, Yunus suresinin, yani 10. surenin 100. ayetini. Ve yec'alur ricse alellezine la ya'kilû. Akletmeyenlere, kafasını kullanmayanları boyuna kadar pisliğe gömer diyor. Öyle. Akletmeyenlerin üzerine pislik boşaldı. Nedir bu pislik, Ritz? Aslında akletmemek hayatı kirletir. Daha doğrusu kirlenen hayatı temizlemenin tek yolu selim bir akl ile akletmektir. Onun için Hüccetullahil Baliga sahibi Şah Veliyullah Dihlevi, dinin temeli nezafettir der. Yani temizlik. Biz en nezafetu minel iman zannederdik hadisten yola çıkarak. Temizlik imandandır. Oysa ki Şah Veliyullah iman temizliktendir diyor. Harika bir yorum. Niye? Çünkü iman iç temizliğidir. Yüreğin temizliğidir. İman ve ibadetler tüm İslam'ın insana sunduğu akaid ve ibadat bir tek kelimeye indirilse temizliktir. Ahlak yürek temizliği içindir. İman iç temizliği içindir. Tefekkür akıl temizliği içindir. Tedebbür, teakkul, tefakkuh hepsi tezekkür akıl temizliği içindir. Görüyorsunuz, iman nezafettendir, temizliktendir. Yani bütün bir İslam, insanı pırıl pırıl etmenin prospektüsü, kullanma kılavuzu, yöntemi, yoludur. Başka bir şey değil. Allahüllezî sahhara lekumul bahra litecriyel fulku fîhi bi emrihi وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Yeni bir pasaja girdi sure. Onun kanunu sayesinde orada gemiler yol alabilsinler diye yine onun lütfundan payınıza düşeni elde edebilesiniz diye yine bununla şükredebilesiniz diye denizi sizin için bir yasaya bağladı. Sahhara lekum. Eğer lam ta'lil içinse böyle. Yok sıla içinse denizi sizin emrinize verdi. Sizin emrinize amade kıldı manası veririz. Ki ikisi de doğrudur, ikisi de birbirini destekler. Sizin için denizi bir yasaya bağlı kıldı. Bir yasaya bağlayarak emrinize verdi. Ya da denizi sizin emrinize verdi ki rızkınızı arayasınız ve şükredesiniz diye. Bilimsel her keşif bir tabiat ayetini okuma ve anlama teşebbüsüdür aslında. Ama bu sonuçta ayetleri nasıl kullanacağınıza benzer bir teşebbüstür. Yani bu ayetleri bir büyücü büyü yapmak için kullanır, cehennemini hazırlar. Bir mümin de ebedi saadeti için kullanır, cennetine yol alır. Tıpkı bunun gibi kainatta gizli olan, kainatta serpilmiş bulunan bu ayetleri keşfettiğinizde bunu ya büyücünün ayetleri kullanması gibi kullanır, istismar edersiniz, kötüye kullanırsınız. Ya da bir müminin ayetleri kullanması gibi kullanır, onu cennete ulaştıracak bir yol haritası bilirsiniz. Bugün Batı uygarlığının kainat ayetlerini keşfettiğinde bir büyücünün ayetleri kullanması gibi kullandığını görüyoruz. Ama o ayetleri bizim keşfedip, yani bir müminin keşfedip de cennete ulaşan yolda bir yol haritası olarak kullanması da mümkündü. Eğer bunu yapmamışsa suç onundur. Yani suç yapmayan bizlerindir. Şükür salt bir teşekkür değil. Ayet şükürle bitiyor ya. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Hayır. Sırf bir şükür, teşekkür ederim değil. Şükür hem nimeti bilmektir, hem de nimetin sahibini bilmektir, hem de nimetin sahibine teşekkür etmektir. Yani hem nimetin değerini bilirseniz, hem o nimeti verenin değerini bilirseniz, nimeti verene nasıl teşekkür edersiniz? Elbette nimetin cinsinden teşekkür edersiniz. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Yine o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir bağış olarak emrinize amade kılmıştır. Teshir bir üstteki ayette de geçti. سَخَّرَ لَكُمْ Teshir bu işte. Teshir dediğimiz bu. Akıl ve iradeye ikramdır teshir. Sizin için bir yasaya bağladı, sizin emrinize amade kıldı. Kur'an'da birçok yerde geçen bu teshir sırrı nedir biliyor musunuz? Müminler, teshir Allah'ın akıl ve iradeye hürmetidir. Akıl ve iradeye ikramıdır. Özel ikramı, sizin için bir yasaya bağladı ya da sizin emrinize verdi. Yani kainata bakın. Ya Rabbi bu dünyayı neden bu kadar muhteşem döşedin? Misafir gelecekti de onun için. Kim ya Rabbi? Sensin. Ey insan, senin geleceğin için bu misafirhaneyi böyle muhteşem döşedim, dayadım, döşedim. Peki, etrafına bak, değerini anla. Sen, sana bu kadar değer veren Allah'ın değerini bildin. Onun kıymetini bildin mi? Yani sen, çevrendeki her varlığı sen geleceksin diye yarattım. Peki seni boşuna yarattığımı mı düşünüyorsun? Anlamsız ve amaçsız olduğunu mu düşünüyorsun? Emanet ettim sana. Yani misafirin misafirhanesi kendisine emanet. Ama sen emanete ihanet mi ettin, sadakat mi gösterdin? Hadi bakalım. Ev sahibine teşekkür mü edeceksin, hane sahibine yoksa ihanet mi? Nasıl bırakıp gittiğine de bağlı. Sana verilen emanetleri nasıl kullandığına da bağlı. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Elbet bütün bunlarda da düşünen bir toplum için ibretler, işaretler, ayetler vardır. Mesajlar vardır. Kitabın ayetlerine nasıl sopayla söyletenler varsa, kainatın ayetlerine de sopayla söyletenler var. Kainatın ayetlerine sopayla söyletenler elde ettikleri bilgiyi tepe tepe kullanıp şükrünü de eda etmiyorlar. Tıpkı karakolda zorla, sopayla söyletilen ve işlemediği cinayetleri kendi üzerine alan bir saf gibi, bir zavallı gibi, bir mazlum gibi. Her ihanet mutlaka cezalandırılacaktır. İnsanoğlu bunu bilir fakat yine de ihanet eder. قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ Söyle iman edenlere, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayanları şimdiden bağışlasınlar. Ya da şimdilik bağışlasınlar. Daha doğrusu şimdilik bağışlasınlar. Çünkü daha ileride gelecek olan ayetler onlara karşı meşru müdafaya izin verecek. Hatta savaşa izin verecek. Ama şimdilik. Yani bugünün bir de yarını var diyor bu ayet ilk muhataplarına. Belki aklıma şu ayet geliyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bugünler var ya, Ali İmran suresinde, bugünler var ya bu demler, bu dönemler, biz onu insanlar arasında döndürür dururuz. Şimdi onlar galip, hep mi galip olacaklarını sanıyorlar? Allah'ın günleri. İşte وَتِلْكَ الْاَيَّامُ اللّٰهِ Bir ilişki kurabiliriz bunun arasında. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Çünkü bir toplumu yapa geldikleriyle cezalandırır o. Israrla yaptıklarıyla cezalandırır. Çok hoş bir nükte var burada. Yani suç işlemeden ceza vermez. Mutlak bilgi sahibidir değil mi? Kişilerin ya da toplumların sadece işlemiş olduklarını değil, işleyeceklerini de bilir. Çünkü Allah için zaman geçmez. Öncelik ve sonralığın hiçbir anlamı yoktur Allah için. Ama onun bilmesi, cezalandırması için gerekçe olmaz. Bir toplum o suçu işlemedikçe cezalandırmaz. Sırf bilgisiyle ceza vermez. Ayet bağışlasınlar diyor. Oysa ki müminler bağışlama değil, olsa olsa sabretme ve tahammül etme makamındalardı bu ayet indiğinde. Mazlum değil, yani galipken bağışlanır. Mağlup ve mahkumken değil. Onlar şu anda mahkumlar. Ama bağışlasınlar diyor. Nedir bu? Bu aslında gelecekten bir ima ve haberdir, müjdedir. Yarın bu günler dönecek, bunlar galip olacaklar. Müminler galip gelecekler. O zaman bağışlasınlar. Zaten Efendimiz de bağışlamıştı ya. Mekke'nin fethi günü tüm müşrikler, Mekkeliler Kabe'nin avlusunda toplanmış titriyorlardı. Başlarına neyin geleceğini bilmiyorlardı. Efendimiz Kabe'nin önünde çıktı. Onlara ey Mekkeliler şimdi size ne yapacağımı düşünüyorsunuz dedi. Onlar sen kerim bir babanın kerim bir evladısın. Senden kötülük çıkmaz. Bir ömür Resulullah'a karşı ölesiye düşman olmuş adamlara bakın. Öyle diyorlar. Efendimiz'den gelen cevap şu oldu. İzhebu fe entum tulaka. Hadi gidin. Sizi salıverdim. Siz salıverilmişlerdensiniz. Yani size bir şey yap. Hatta bir başka rivayette bugün size Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum. Evet, size bugün kınama yok. Sizi yaptığınızdan dolayı bugün kınamayacağım. Yusuf suresindeki o mezkur ayeti hatırlatarak gidin sizi salıverdim. Men amile salihan feli nefsihi ve men esa'e fe aleyha. Kim bir iyilik yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Thumme ila rabbikum turca'u. En sonunda dönüp varacağınız yer Rabbinizin katıdır. Yani iyilikleriniz ve kötülüklerinizle varacak, hesabını bir bir verecek, içiniz ve dışınızla Allah'ın huzuruna duracaksınız. Kaçamayacaksınız, saklayamayacaksınız, torpil alamayacaksınız, gizlenemeyeceksiniz, hatta ölemeyeceksiniz. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ Doğrusu yeni bir pasaja girdi ama bir önceki pasajla da irtibatlı bu ayetler. Biz İsrail oğullarına da vahyi, hikmeti ve nübüvveti yani peygamberliği vermiştik. Zımnen tıpkı size verdiğimiz gibi. Size verdiklerimizin aynısını sizden önce onlara da vermiştik. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Onlara iyi ve temiz rızıklar da vermiştik. Onlarla merzuk kılmıştık, rızıklandırmıştık. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Ve onları parantez içinde kendi zamanlarının tüm insanlarına üstün kılmıştık. Zımnen size ben lütfettim. Siz bunun sorumluluğu altında ezileceğiniz yerde ayrıcalık ve kutsal ırkçılık olarak yorumladınız demeye getiriyor İsrailoğullarına. İsrailoğullarına biz böyle nimetler verdik. Onlar nimetlerin imtihan tarafını görmediler. Nimet verilince biz fazlasıyla hak ettik de onun için verdi diye düşündüler. Tıpkı Mekke müşrikleri gibi. Veyahut da ey Mekke müşrikleri siz de İsrailoğulları gibi düşünüyorsunuz. Allah sizi şu aç bölgede, şu kuru ve kurak şehirde gül gibi yaşatıyor. Ne tarım var, ne ziraat var, ne ırmak var, ne göl var, ne orman var, ne su var. Ama siz bölgenin en zengin insanları oldunuz. Ve siz bunu Allah'ın sizi imtihanına değil de Allah'ın sizin hak ettiğiniz bir şeyi size vermesine yordunuz. Ve haklılık gerekçesi olarak gördünüz. Hatta sizi hakka davet edenlere biz haksız olsaydık eğer elimizde bu nimetler olmazdı dediniz. Allah bizi böyle refah içinde yaşatmazdı dediniz. Yani imtihan aracını haklılık aracı gibi görmeye başladınız. Tıpkı İsrailoğulları, Yahudileşen İsrailoğulları. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ Ve onlara tevdi edilen görevden dolayı açık işaretler vermiştik. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Ne ki onlar durdular da kendilerine ayetlerimiz geldikten sonra ihtilaf ettiler. Aynen böyle diyor ibare. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Neden? Aralarındaki kıskançlıktan dolayı. Durdular da kendilerine ayetlerimiz geldikten sonra ihtilafa düştüler. İlginç bir ibare gerçekten. Gerçekten ibretlik bir hadise. Yani insan kendisine hakikat geldikten sonra azar mı? Demek ki ayetler aynı zamanda bir turnusol kağıdı. Aynı zamanda bir ayrıştırma aracı. Yani şifaun lil mu'minin ve la yezidu'z zalimine illa hasara. Müminler için bir şifa ama zalimlerin sadece hüsranını artırıyor. İşte burada söylendiği gibi. İnne rabbeke yakdi beynehum yevmel kıyame. فِيمَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلَفُونَ. Şu kesin ki Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri her konuda onlar arasında kendi hükmünü verecektir. Müsterih olsunlar. Bir gün gelecek, onların halledemediği konuyu Allah kendi huzurunda halledecek. Yani aslında onlar neyi tartışıyorlar? Allah'ın tartışmalarını görmediğini mi sanıyorlar? Onlar aslında bilemeyecekleri şeyler konusunda spekülasyon yapıyorlar. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ. Son olarak seni de bu görevi hakkıyla ifa edeceğin bir yol ve yönteme, yani bir şeriata kavuşturduk. Şeria, şeriat, su kaynağına giden yol ya da su kaynağına giden ana yola açılan tali yol anlamına geliyor. Birey ve toplumun hayatını vahye göre düzenleyip yaşayacağı kurallar bütününe şeriat deniliyor. Aslında her peygamberin kendi zaman ve zemininden ana kaynağa ulaşan yollar olduğunu da ima ediyor bu ayet. Ve Resulullah'ın kendi zamanından ana kaynağa açılan yola işaret ediyor. Bu kurallar bütününün temelinde vahyin olduğunu zaten söylüyor ayet. فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. O yolu izle. Eğer kaynağa ulaşmak istiyorsan zımnen tabii o yolu izle. Neden? Çünkü su hayattır. İnsan bu hayat çölüne düşmüştür. Hayat çölünde eğer o yolu izlerse suyu bulur. Sen de o yolu izle. Sakın ha kendini bilmezlerin keyfi yargılarına uyma. Suya ulaştıran yola düşmek yerine, keyfi davrananların sudan uzaklaştıran sapık yollarına girme ne olur? Su görmezsin, serap görürsün. Serap olmayan yerde suyu görmektir. Aslında serap görenler, gördükleri serabı içmek için eğildiklerinde avuçlarına bir avuç kum geçer. Yani serap susuzluktan ölmek üzere olanların gördüğü bir hayaldir. Onun için o yola uy. İşte heva ve hevesin sonu kendini kandırmaktır. Hatırlayın 7. ayetteki effaki. Kendini kandıran kişi. Effak. Yani lanet olsun, veyl olsun, yazıklar olsun kendi kendini aldatanların topuna birden diyordu ya ayet. İşte kendi kendini aldatmak, serap göreceğini bile bile suyun kaynağından uzaklaşmak. اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Yani seni Allah'a karşı koruyamazlar. Eğer onların hevalarına uyarsan, seni Allah'a karşı koruyacak kimse olmaz. Seni bile koruyamazlar. Burada bu zımni ifade var. Seni bile koruyamazlar. Yani Allah'ın seçtiği seni bile koruyamazlarsa kimi koruyabilirler? وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Unutma ki zalimler hep birbirlerinin dostudurlar. وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّق۪ينَ. Ama Allah var ya Allah, işte o kendisine karşı sorumluluğunun şuurunda olanların dostudur. Müttakilerin dostudur. Allah'ın dostluğu mu daha önemli? Yoksa Allah düşmanlarının dostu. Sen kimin dostluğunu arzuluyorsun? O zaman yolunu ona göre seç. هَذَا بَسَائِرُ لِلنَّاسِ. Bu vahiy insanlık için bir bilinç kaynağıdır. İşte kimin dostluğunu istiyorsan onun vahyine tabi ol. Onun prospektüsünü oku. Onun kullanma kılavuzunu uygula. Onun pusulasını al. Onun haritasına göre yol takip et. Allah'ın haritası bu. Allah'ın yol haritası bu. Size sunduğu. Eğer onun dostunu istiyorsan, işte vahiy. İnsanlık için bir bilinç kaynağı. İnsanlık için bir gönül gözü, bir bilinçtir vahiy. Ünlü hadiste geçen o ibare var ya, kulum bana nafilelerle o kadar yaklaşır ki, ben onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olur. Gören gözü olmak, Allah ile görmek yani. Nasıl? İşte vahy ile gören, vahyin kılavuzluğuyla gören, Allah'ı gören gözü kılmış olur. Allah'ın gör dediği yerden bakar. Bak dediği yerden bakar. Gör dediğini görür. Vehuden ve rahmetun li kavmin yuqinun. Gönülden inananlar için de bir rehber ve bir rahmet kaynağıdır. Em hasibellezine ictarahus seyyiati en nec'alehum كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. Evet. Yoksa kötülüğün peşinde seyirten, yeldiren tipler. İçterahu. Bu manaya gelir. Aslında carha, yara, yaralama, avın avı üzerindeki yarası anlamına gelir. Ama kötülüğün peşinde seyirtmek, kötülüğün peşinde yeldirmek. İşte bu tipler kendilerini hayatlarında olsun, ölümlerinde olsun iman edip erdemli davrananlarla aynı kefeye koyacağımızı mı sanıyorlar? Böyle bir şey yapar mıyız? Yani iyilerle kötüleri bir araya koyar mıyız? Aynı yere koyar mıyız? O zaman iyilikle kötülüğün farkı nerede kaldı? İşte cevabı. La yestavi ashabun nari ve ashabul cennet. Cennet ehliyle cehennem ehli bir olma. Bu ne demek istiyor? Yani akıbeti cennet ve cehennem olan iki hayat, iki ayrı hayattır. Bu iki insanın ne ağlayışı, ne gülüşü, ne oturuşu, ne kalkışı, ne hayat tarzı, ne arzuları bir olmaz. Bir olursa ahireti de bir olur aslında. Se'emâ yahkumû. Ne berbat akıl yürütüyorlar. Ne berbat muhakemede bulunuyorlar. Yani testi getirenle suyu kıran bir olsun diyen ne berbat akıl yürütmüş olur. O zaman bu insan adaleti istemiyor demektir. O zaman bu insan iyi ve kötü aynı olsun demeye getiriyor. Ve halakallahu semavati vel arda bil hakki. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Ama Allah gökleri ve yeri gerçek bir amaç, gerçek bir gaye uğruna yarattı ki her insan kendi kazandığının karşılığını görebilsin ve kimseye haksızlık yapılmasın diye. Varlığın anlam ve amaçlılığı yasası, varlığın ilk yasasıdır dostlar. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve sonuçta şu noktaya gelirler. Rabbim sen bunları amaçsız yaratmadın. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. Keyfi kanaatini tanrısı yerine koyan ve Allah'ın kişiyi kendi tercihine ilişkin bir bilgiye dayalı olarak saptırdığı, kulaklarını ve kalbini mühürlediği, gözlerinin üzerine de bir tür perde yerleştirdiği tipleri gözünde canlandırabilir misin? Öyle bir tipi getir gözünün önüne. Öyle bir tip ki Allah kendi tercihine ilişkin bir bilgiyle kalbini mühürlemiş, kulaklarını mühürlemiş, gözüne de bir perde çekmiş. Heva, istek, arzu, keyif, yani keyfilik. Hevasını tanrı edinmek, imanı keyfe indirgemek. Keyfime bağlı demek. Teslimiyetin zıttıdır aslında. Teslimiyet, benim neye nasıl inanacağımı Allah belirlesin. Heva ise benim neye nasıl inanacağıma ben karar veririm. Ben belirlerim. Keyfiliğin olduğu yerde imandan söz edilemez. İbarede çok önemli anahtar bir ifade var. Ala ilmin. Öznesi insan olarak okunursa alternatif bir anlamı daha var. Benim tercih etmediğim anlamı. Nedir o? Öznesi insan olarak okunduğunda kişinin bile bile yaptıklarından dolayı manasına gelir. Bile bile yaptıklarından. Ama çevirimizde bilen özne Allah. Söz diziminde bu ifade ala ilmin ibaresinin rolü tıpkı Kur'an'daki men yeşâ ibarelerinin rolü gibi açık uçludur. Yani dileyen kimsenin sapmasını diler diye çevirdiğim, dileyen kimsenin hidayetini diler diye çift özneli çevirdiğim bu ibarelere benzer bir ibare bu. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ İşte delili, şahidi. Burada sapmaktan, Allah'ın saptırmasından söz ediyor çünkü. عَلَى عِلْمٍ diyor. Bir bilgi üzere saptırmak. Allah sapıklardan başkasını saptırmaz. O zaman Bakara suresindeki bu ayet çerçevesinde kişinin tercihine bağlı olarak saptırır ya da hidayet eder manası en doğru manadır. Bu ayeti Mukatil bin Süleyman farklı bir bağlamda değerlendirir ve şöyle bir olay anlatır. Ebu Cehil Velid bin Mughire ile bir gün tavaf etmektedirler Mekke'de. Tavaf sırasında Ebu Cehil Velid bin Mughire'ye der ki, aslında Muhammed doğru söylüyor. Ben onun doğru söylediğini biliyorum. Velid bin Mughire arkadaşına meh der. Yani peh. Nereden biliyormuşsun bakayım onun doğru söylediğini? Ebu Cehil'in verdiği cevap gerçekten ilginç. Biz ona daha toy bir delikanlıyken el-emin lakabını vermedik. Yani en emin insan demedik. Daha toyken el-emin olan, aklı olgunlaşıp, yaşı olgunlaşıp, kemaline erdiğinde daha da olgun, daha da büyük olmaz. Biz oysa olgunlaşınca ona yalancı sihirbaz dedik. Ama o toyken biz el-emin demiştik, daha taze bir delikanlıyken, tecrübesiz bir delikanlıyken. Olgunlaşınca döndük biz ona, yalancı sihirbaz dedik. Peki dedi Velid bin Mughire, o zaman seni ona iman etmekten alıkoyan nedir? Git iman et. Ebu Cehil'in cevabı şu oldu. Mekke'nin kızlarının benden için o gitti de Abdülmuttalib'in yetiminin arkasına takıldı derler diye korkuyor ve utanıyor diye cevap vermişti. Eğer bu rivayete bakar ve bunu esas alırsak alternatif mana daha öncelikli bir mana haline gelir. Mühürlemenin tabiatı ki ayette kulaklarını ve kalplerini mühürledik buyuruyor diye. Mahkemede aleyhte delil olsun diye mühürlenir bir şey. Suç aleti mühürlenir. Eğer bir kalp bir suç aleti haline gelmişse büyük mahkemede delil olsun diye mühürlenir ve orada açılmak üzere arşive kaldırılır. Artık orada beklemektedir sahibini. Kişinin şahidi kendi yüreği olursa ona karşı ne mazereti olur. فَمَنْ يَهْد۪يهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ Artık onu Allah'tan başka kim doğru yola ulaştırabilir? Belki bunu şöyle de anlayabiliriz. Artık onu Allah'tan başka kim kurtarabilir? Kişinin aleyhinde şahidi yüreği olursa kim kurtarır onu? Efela tezekkerûn. Hala düşünüp ders almayacak mısınız? Ve kâlû mâ hiye illâ hayâtuneddünyâ. Bir de kalkıp dediler ki hayat sadece dünya hayatımızdan müteşekkildir, ibarettir. Nemutu ve nahya ve ma yuhlikuna illa dehr. Yaşarız ve ölürüz. Bizi zamandan başka hiçbir şey helak etmez, öldürmez, yok etmez. Sadece bizi zaman yok eder dediler. Yani hayatın ölümle sonuçlanması sadece doğası gereğidir demek istediler. Dolayısıyla ilahi müdahale gerektirmez demeye getirdiler. Yani Allah'ın hayata müdahil olması gerekmez. Yaratılışın tesadüf olduğu düşüncesine dayalı aslında bu düşünce. Bu akıl Allah'ın varlığını değil ama onun Rabliğini, rububiyetini inkar etmiş, onun yerine zamanı ikame etmiş bir akıl. Yani Allah'ın Rabliğinin yerine zamanı koymuş. Onun için de bizi zaman yok eder, başka bir şey değil demeye getirdiler. وَمَا هُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Ama onlar bu hususta hiçbir bilgiye sahip değiller. Gerçek bir bilgiyle konuşmuyorlar. اِنْ هُوَ اِلَّا يَظُنُّونَ. Onlar sadece zannediyorlar. Sadece üfürüyorlar. Bu ibare İmanın ön bilgi, inkarın ön yargı olduğunu güzel ifade eden bir ibare. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin mâ kâne hüccetehum illâ en kâlu'tû bi âyâtinâ in kuntum sâdikîn. Ve ne zaman ayetlerimiz bütün açıklığıyla önlerine konulsa, tek cevapları şöyle olur. Eğer doğru söylüyorsanız atalarımızı getirin. Ahiret varsa babamı getir diyor yani. Böyle bir ters bakış. Böyle diyen bir akıl ahireti dünyada bu hayatta arayan bir akıl değil. Şaşkın bir akıl yani. قُلِ اللّٰهُ يُحْيِكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. De ki hayatı ve ölümü takdir eden Allah'tır. Allah hayatın anlamıdır. Hayata müdahildir yani. Ahireti inkar anlamsızlığa imandır. Dolayısıyla siz ahireti inkar etmek için aslında hayatın anlamını inkar ediyorsunuz. ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. En sonunda sizi geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet günü o toplayacaktır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Fakat insanların çoğu bunun bilincinde değildir. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Ama göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Ve kıyamet gerçekleştiği gün, evet işte o gün, varlığı anlam ve amacından soyutlayanlar kaybedecekler. Yahsar. Mubtilun kaybedecek diyor. Varlığı anlam ve amacından soyutlayanlar. Yani hayatın anlam ve amacından soyutlayan zaten kaybetmiştir aslında. Anlamı olmayan bir hayatın kazancı olur. Mubtilun onlar, iptal edenler yani. وَتَرَى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Ve o gün her toplumu zillet içinde diz çökmüş bir halde göreceksin. Yani yelkenleri suya indirmiş bir halde. كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعَى اِلَى كِتَابِهَا. Her toplum kendi hesabını görmeye çağrılacak. Yani kendi hesabını kendin gör, gel. Kendin pişir, kendin ye der gibi amiyane ifadeyle. Gel. Senin hesabını görmek için sen yetersin. İkra kitabek, kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Yüreği aleyhine şahit olursa kişinin ağzından hangi mazeret çıkabilir ki? الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Bugün yapa geldiklerinin, yapa geldiklerinizin karşılığını bulacaksınız. Tas tamam bulacaksınız. هَذَا كِتَابُنَا يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. İşte bunlar bizdeki kayıtlardır. Bizim tuttuğumuz kayıtlar işte bunlar. Aleyhinize de olsa tüm gerçeği size o söyleyecektir. İnna kunna nestensihu ma kuntum ta'malun. Çünkü biz yaptığınız her bir şeyi vakti zamanında kayıt altına almıştık, kaydetmiştik. Fe emmel lezine amenu ve amilus salihat. Öte yandan iman eden ve salih amel işleyenlere gelince, feyudhiluhum rabbuhum fi rahmeti. Rableri onları rahmetine muhatap kılacaktır. Yani onları affedecektir. Onlar melek değildir. Onlar kusursuz değildir. Onlar günahsız değildir. Ama onlar baş kaldırmadılar. İtiraf ettiler. Dolayısıyla Allah'ın rahmetine muhatap kılınacaklar. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ. Bu, işte budur büyük zafer. Büyük zafer mi istiyorsunuz? Görün, budur büyük zafer. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Fakat inkarda direnenler var ya, onlara şöyle denilecek. اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ. Mesajlarım size bir zamanlar tebliğ edilmemiş miydi? Gelmemiş miydi peygamber? Gelmemiş miydi kitap? Hatta akıl verilmemiş miydi? Fıtrat yok muydu? فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِم۪ينَ. Aksine edilmişti. Oradaki fe bunu ifade eder. Aksine edilmişti. Ama siz küstahça böbürlenmiş ve günahkar bir toplum olmuştunuz. Günahkar bir toplum olmayı tercih etmiştiniz daha doğrusu. وَاِذَا قِيلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ ف۪يهَا. Size ne zaman bakın Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir ve son saat asla şüphe kaldırmaz denilmişse ne oldu? قُلْتُمْ مَا نَدْر۪ي مَا السَّاعَةُ اِنَّ ظُنُّ اِلَّا ظَنَّنْ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِن۪ينَ. Siz şu cevabı vermiştiniz her seferinde. Son saatte neymiş? Biz böyle bir şeyi bilmiyoruz. Biz onun bir varsayımdan ibaret olduğunu düşünüyoruz. Ve biz asla ikna olmuş değiliz bu konuda demiştiniz. Hep böyle demiştiniz. وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. En sonunda yaptıkları kötülükler ayan açık ortaya serilecek. Ve alay edip durdukları gerçek kendilerini perişan edecektir. Mahvedecektir. Allah'ın yasaklarının görünen nedenleri ve gerekçelerini altında yatan ve bizim göremediğimiz, göremeyebileceğimiz gerçek nedenlerini bizler orada göreceğiz. Mesela günahların insan ruhuna negatif etkisi nedir? Biz bunu burada göremiyoruz. Mesela günahlarla insanla melek arasında nasıl bir duvar örülmektedir? Biz bunu göremiyoruz. Mesela günahların insanın Allah'a olan dualarının önüne nasıl bir engel çıkardığını göremiyoruz. Daha göremediğimiz birçok şey var ama gerçeğini orada göreceğiz. Mesela günahlar ruhumuza nasıl ıstırap veriyor? Ruhumuzda hangi hastalıkları oluşturuyor? Bedenimizin hastalığını hastanelerde fark ediyoruz ama günahların ruhumuzda açtığı kurşun yaralarını göremiyoruz. İşte o zaman Allah'ın bize olan rahmetinin büyüklüğünü ve bizi koruma konusundaki gayretine şahit olacağız. Ama orada. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَس۪يتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Ve onlara denilecek ki, orada tabii, siz yüzleşeceğiniz bugüne ulaşacağınızı nasıl unuttunuzsa, bugüne kavuşacağınızı nasıl kulak ardı ettinizse, hiç kale almadınızsa, biz de sizi unutulmaya terk ettik. Yani biz de sizi unuttuk. Biz de sizi göz ardı ettik. Biz de sizi gözden çıkarttık. Ve mevâkumu nâr. Nihayet varış yeriniz ateştir. Ve mâ lekum min nâsirîn. Size yardım eden hiç kimse de bulunmayacaktır. Zalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzuvan ve garratkumul hayatud dunya. Durum işte böylesine vahidir. Zalikum bi annakum. Durum işte böylesine vahidir, vahimdir. Çünkü evet, çünkü siz Allah'ın mesajlarını alay konusu ettiniz. Zira dünya hayatı sizi aldatmıştı. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya sizi aldattı, siz de kendinizi aldattınız. Peşin yalanı, vadeli gerçeğe tercih ettiniz. Peşin yalandı, gerçek vadeli. Aslında dünya hayatı bir çalışma mesaiydi. Bir aydı. Aylığı çalışmadan almaya kalktınız. Oysa çalışıp da hak edecektiniz. Bu benzetme de yerinde değil aslında. Siz Allah'tan peşinen birçok kredi aldınız. Varlığınızı Allah'tan aldınız. İki göz, iki kulak, iki el, iki ayak, bir dil, bir dudak. Hep Allah'tan aldığınız akıl, yürek, duygu, düşünce, hayat ve her nefes Allah'ın size açtığı bir krediydi. Bu kredinin karşılığını ödemeden yeni krediler aldınız. Ama hiçbirine de teşekkür etmediniz. Sanki Allah'tan almamış gibi davrandınız. Ve sonuçta borcunuzu inkar ederek geldiniz. Borcunuzu ödeyemeyeceğinizi Allah da biliyordu. Fakat onun istediği sadece, sadece itiraftı. Ya Rabbi sana borçluyum. Deyn, din. Borçluluk bilinci dindarlıktır. Din deyinden gelir onun için. فَالْيَوْمَ لَا يُجْزَوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. İşte bu yüzden o gün ne oradan çıkarılacaklar, ne de başvuruları kabul edilecek ya da ne de onların başvurmak için çığlığı dinlenecek. Dinleyecek kimse olmayacak onları. Yani hiçbir şey istemeye izin verilmeyecek. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hamd. Yani bütün bunların sonunda. Netice nedir ey insanoğlu? Netice nedir biliyor musun? Netice şudur. Hamd, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İşin doğrusu budur. Alemlerin Rabbine yani. Tüm övgü, tüm sena ona mahsustur. Bunun altında zımnen şu ifade var. Sen hamd etmesen de hamd Allah'a mahsustur. Sen küfretsen de hamd Allah'a mahsustur. Çünkü göklerin ve yerin başka Rabbi yok. Alemlerin başka Rabbi yok. Rab olmak sadece yaratmak değil, yarattığının ihtiyacını da yaratmak. Neye ihtiyaç duyuyorsa her şeyini yaratmak, yarattığını basitten mürekkebe doğru terbiye etmek, bir noktadan alıp amacına doğru ulaştırmak, onu koruyup kollamak, görüp gözetmek, bakıp belemek, büyütmek ve beslemektir. Rab bütün bunların hepsidir. Ve Allah dışında da bir Rab yoktur. O zaman sen hamd etsen de etmesen de aslında hamd Allah'a mahsustur. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Göklerde ve yerde ululuk ona mahsustur. Yücelik ona mahsustur. Büyüklük ona mahsustur. Azamet ona mahsustur. Zira o mutlak yücelik sahibi, sonsuz hikmet sahibidir. O size değil, siz ona muhtaçsınız. Siz olmasanız onun hiçbir şeyi eksilmezdi. Ama o sizi kendisine şükür mü edeceksiniz, küfür mü edeceksiniz diye sınamak için yarattı. O kendi kendine yetendir. Sizse hiçbir şeye yetmeyensiniz. Onsuz yapamazsınız. Onsuz yapamadığınız halde onu yok saymanız, ona küfretmeniz, onu inkar etmeniz, onu unutmanız, onun hayata kattığı anlam ve manayı yok saymanız ona olan küfranınızdır. Ona olan ihanetinizdir. Hiçbir ihanet cezasız kalmaz. Rabbim hayata kattığı anlamı bilen, fark eden ve bu anlama göre davrananlardan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.